Για πρωθυπουργό ψάχνουμε. Μήπως σας βρίσκεται κάτι? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. I'm gonna raise a holler about a working old summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, "No die, son, you gotta work late." Sometimes I wonder what I'm gonna do. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Πάει και αυτή. Άλλες δύο κρίσιμες μας έχουν μείνει και τελειώνουμε. Ξέρετε τώρα, από την εποχή της Τρόικας ακόμα. 4 Φεβρουαρίου και Παρασκευή. Ξεκινούν οι πίσω σελίδες τώρα. Ψάχνουμε πρωθυπουργό, να ξέρετε. Καλό παιδί να είναι, κατά βάση. Και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Καλό παιδί να είναι. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται, ούτε να έχει εκλεγεί. Να μην σας πω ότι είναι μάλλον ντεζαβαντάζ να είναι εκλεγμένος. Περισσότερο τώρα τελευταία ψαχνόμαστε προς τους μη εκλεγμένους, προς τους δοτούς πρωθυπουργούς. Ξέρω ότι το θέμα το έχει πάρει κάπου ταυτή σας, είμαι σίγουρος ότι αν είστε πιστοί ακροατές, ειδικά των πίσω σελίδων, και σας απασχολεί λίγο, ρε παιδί μου, τι τρέχει στην πολιτική επικαιρότητα, κάτι θα έχει πάρει το αυτή σας, δεν μπορεί. Ότι συζητιέται μήπως ο επόμενος πρωθυπουργός, να μ' ακούτε και εμένα που πολλές φορές λέω, οι εκλογές που δεν θα δείξουν αποτέλεσμα, που δεν θα βγάλουν κυβέρνηση, που η Πορτογαλία που κοιτάει, που πρέπει να κοιτάμε μπρος την Πορτογαλία να το κάνουμε όπως αυτή και να αφήσουμε τα αριστερά και τα, πώς θα λέγει ο Μπίστης, αυτά τα περίεργα, τα ριζοσπαστικά, και να πάμε προς την κατεύθυνση της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά ούτε και έτσι μας βγαίνει, γιατί εδώ το έχουμε δύο σοσιαλδημοκράτες, έχουμε και Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Και δεν υπάρχει περίπτωση γρήγορα, τουλάχιστον άμεσα, να ξεκαθαρίσουμε το σκηνικό. Οπότε, επειδή δεν βγαίνει το γλυκό και επειδή μάλλον θα δυσκολευτούμε να βγάλουμε την επόμενη κυβέρνηση και τον επόμενο πρωθυπουργό, έχουμε βγει στην πιάτσα, στη γύρα, και ψάχνουμε για πρωθυπουργό. Υποβάλλετε τα, πώς το λένε, τα βιογραφικά σας, τα διαπιστευτήριά σας, κάντε την αίτησή σας και θα σας ειδοποιήσουμε. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και μπορείτε να βρείτε εκεί και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στείλετε τα μηνύματά σας. Ναι, συγγνώμη, και τα βιογραφικά σας για την θέση του Πρωθυπουργού. And from a horse, I'll take the hair. I'll take the hands and the face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dog. Ψάχνουμε, λέει, να είναι λίγο του στυλ του Μάριο Ντράγκη. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας είναι αυτός, ο πρώην τραπεζίτης στην περίοδο την κρίση, μη θυμάστε, ο κεντρικός τραπεζίτης, αυτός που μας έκοβε, που μας έβαλε τα capital controls, που μας έκοβε τη ρευστότητα. Αυτός δε, εξαιρετικός κύριος, υπέροχος. Τώρα τον έχουν για πρωθυπουργό στην Ιταλία. Όχι καλέ, δεν έχει εκλεγεί. Μα ρωτάτε τώρα κι εσείς κάτι πράγματα. Είναι αναχρονιστικό να ρωτάτε κάτι τέτοια. Τι πάνε να πει αν έχει εκλεγεί? Δεν έχει εκλεγεί, αλλά είναι πρωθυπουργός. Να, μια ωραία ταραντέλα από εκεί, από την Ιταλία. (Τοίλυνα) τον θέλουμε που λέτε να ξέρει οικονομία, να έχει καλές σχέσεις με τους επιχειρηματικούς κύκλους, να είναι φιλελεύθερος, γιατί άμα είσαι οικονομολόγος προφανώς προς εκείνη την κατεύθυνση θα κοιτάς, όχι ότι όλοι οι οικονομολόγοι είναι φιλελεύθεροι, αλλά αυτοί που κάνουν κουμάντο στις ζωές μας είναι σε αυτή την κατεύθυνση στα οικονομικά. Τι άλλο θέλουμε, να ξέρει το τραπεζικό σύστημα πολύ καλά, να μπορεί να συνεννοηθεί για το πώς θα σώζει πάντα τις τράπεζες και μετά τους λαούς. Τι να σας πω, ναι, έτσι όπως αυτός εκεί, σαν τον Μάριο, τον Ντράγκη. Εμένα μην με κοιτάτε, συνωνυμία μόνο στο Μάριο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να το σοβαρέψω λίγο. Η είδηση, όπως ξέρετε, παίζει από χθες και από προχθές, μη σας πω. Η αλήθεια είναι ότι απέφυγα χθες, θα σας το ομολογήσω. Ενώ έκανε τον πρώτο μπαμ, τον πρώτο γκέλ έτσι στην επικαιρότητα, απέφυγα χθες, γιατί όσο περνά, αυτή δεν είναι μια τυχαία είδηση. Είναι ένα δημοσίευμα καταρχάς από το Euractiv, θα σας πω τι είναι το Euractiv. Το δημοσίευμα το υπογράφει ο συνάδελφος ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, θα σας πω τι είναι ο Σαράντης Μιχαλόπουλος. Και επίσης θα σας πω και την εξέλιξή του, για να τα πιάσουμε λιγάκι από την αρχή, γιατί μπορεί, ξέρετε, κάτι να πιάνει το αυτί σας, λίγο να περνάει και από κάνα τηλεοπτικό πάνελ, έτσι σαν ατάκα, λίγο να είναι σε κάποια site από τα πολύ βασικά θέματα, ειδικά αυτά τα site που ασχολούνται λιγάκι και με την εκλογολογία και με το τι θα γίνει. Θα μου πεις, όλοι ασχολούνται με την εκλογολογία, αλλά υπάρχει ένα conflict εκεί, όπως λένε στο χωριό μου. Αν ασχοληθείς με το συγκεκριμένο θέμα, που σίγουρα είναι έτσι ζουμερό, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει τι γίνεται εδώ, τι αυτό, θα υπάρξει αμφισβήτηση της λαϊκής κυριαρχίας, δεν θα διαλέξει ο κόσμος πρωθυπουργό. Άντε από εκεί, μωρέ, που θέλετε να μου διαλέξετε και πρωθυπουργό. Θα διαλέξουν άλλοι για εσάς. Θες να πάω να ψηφίσει κιόλας. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είναι ζουμερό θέμα και πιασάρικο, έχει ένα πρόβλημα, ένα εγγενές πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή είναι κακή είδηση αυτή για το Μαξίμου, και όπου μπορούν να την κόψουν, να την πετσοκόψουν, να τη βάλουν έτσι λίγο στα παρεμπιπτόντος κλπ, το κάνουν. Οπότε δεν τη βλέπεις να συζητιέται πολύ ανοιχτά, και κυρίως ενώ είναι η είδηση που βγαίνει από την βαθιά γραφειοκρατία των Βρυξελών, είναι η είδηση που παίζει στα αριστερά, ας το πω έτσι τώρα, έτσι, σχηματικά βάζω και εγώ ταμπέλες, στα αριστερά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε από την αρχή. Πηγαίνουμε στο Euractiv. Το Euractiv είναι ένα ειδησιογραφικό μέσο, λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια, από το 1999. Είναι ένα μέσο στα πρότυπα του Euronews κλπ. Ένα διαδικτυακό κατά κύριο λόγο, έχει και podcast δικά του. Να σας πω την αλήθεια, κρατήστε το, τώρα τελευταία έχει ανοίξει, νομίζω είναι ένα-δύο χρόνια που έχει ανοίξει και η ελληνική του έκδοση και έχει ειδήσεις και στα ελληνικά. Έχει καλούς συναδέλφους ανταποκριτές που εργάζονται γι' αυτό, που δίνουν ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις, που προσέξτε, ενώ χρηματοδοτείτε, το λένε ανοιχτά ότι χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διαφημίσεις και χορηγούς κλπ, εντούτοις δεν αναπαράγει ή τουλάχιστον δεν αναπαράγει μόνο την Ευρωπαϊκή θέση, την ευρωπαϊκή στάση, τις θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Κάνει λίγο ρεπορτάζ παραπάνω, κάνει αρκετό ρεπορτάζ παραπάνω, δεν θέλω να δικήσω καθόλου τους συναδέλφους. Είναι από τα πιο αξιόπιστα μέσα για να διαβάζεις και κάτι της διαφορετικό λίγο, σε μια οπτική, ξέρετε, που και εμείς δεν την έχουμε πολύ ακόμα εδώ στην Ελλάδα, που νομίζετε εσείς ότι γίναμε Ευρώπη από το 81 που μπήκαμε, τρομάρα μας ακόμα, εντάξει. Από το 78-79 μπήκαμε, το 81 επισήμως, μετά που ήρθε ο Ανδρέας. Αφήστε τα, μετά που ήρθαν. Ευρώπη γίνεσαι όταν αρχίζεις να παίρνεις τα λεφτά. Από όταν ήρθαν τα ΜΟΠ γίναμε Ευρώπη, άσχετα πότε μπήκαμε και πότε υπογράψαμε. Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι δεν έχω ακριβώς τις ημερομηνίες. Λοιπόν, στην Ελλάδα συνήθως δεν διαβάζουμε τα ξένα μέσα ενημέρωσης ή τα έχεις λίγο τώρα λες εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα δικά μου, θα διαβάσω έξω. Λίγο να ρίξεις μια ματιά πιο εκεί, θα δεις ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το πώς μπορεί να είναι η ειδησιογραφία σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Σήμερα στο ιταλικό τραγούδι θα μείνουμε αρκετά και μάλιστα αυτό εδώ συνδυάζει το είναι της κάτω Ιταλίας από τους Αρκάνε Μεντιτεράνεα, η Καλινίτα έτσι λέγεται και συνδυάζει λιγάκι και μπορείτε να το δείτε και αλληγορικά ότι μπορεί να συνδυάζει την κατάσταση Μάριο Ντράγκη στην Ιταλία με την ενδεχόμενη δική μας τέτοια εξέλιξη. Κατά βάση ελληνικά είναι αυτά που ακούτε. Όχι κατά βάση, ελληνικά είναι αυτά που ακούτε. Κάτω ιταλιάνικα. Λοιπόν, αφήνω τη μουσική και πάω στα πιο ζουμερά, στις πολιτικές εξέλιξεις. Θέλω να σας το διαβάσω αυτό το δημοσίευμα του Euractiv για να πάρετε την εικόνα για το τι ακριβώς έλεγε και να σας διαβάσω επίσης και την αντίδραση, την περίεργη αντίδραση, την μάλλον παραπάνω έντονη αντίδραση της επίσημης Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα σαν και αυτό. Λοιπόν, το δημοσίευμα είχε τίτλο, έχει ημερομηνία καταρχάς 2 Φεβρουαρίου, πάει να πει την Τετάρτη που μας πέρασε. Κύκλοι της Κομισιόν πιέζουν για τεχνοκρατική κυβέρνηση στην Αθήνα. Να το ξαναπώ, είναι πολύ σαφές νομίζω. Κύκλοι της Κομισιόν πιέζουν για τεχνοκρατική κυβέρνηση στην Αθήνα. Για πάμε παρακάτω από τον τίτλο. Σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν, μετά από την εμπειρία των διαπραγματεύσεων για τα πρώτα ορόσημα μεταρρυθμίσεων για την πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν ισχυρές συζητήσεις και σκέψεις για την προώθηση του μοντέλου Ιταλίας τύπου Ντράγκη και για την Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν στην εισαγωγή, ότι δείτε το ανάποδα, αντίστροφα το κείμενο αυτό, λέει ότι το μοντέλο τύπου Ιταλίας έρχεται με αφορμή τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή η οικονομία είναι εκείνη που θα επιβάλλει, αν επιβάλλει, σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν, τέλος, και παρακάτω λέει σύμφωνα με κύκλους, δεν λέει ούτε ένα όνομα, δεν λέει καμία πληροφορία, κύκλους. Άρα πρέπει να βασιστείς στην αξιοπιστία του μέσου, γι' αυτό σας είπα τι είναι το μέσο στην αρχή, και στην αξιοπιστία του δημοσιογράφου, για να δεις ρε παιδί μου με τι κύκλους μιλά ο δημοσιογράφος αυτός. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, εκτός από ανταποκριτής του Euractiv, είναι και ανταποκριτής του Μέγκα, πρέπει να σας πω, στις Βρυξέλλες. Για Για πάμε παρακάτω. Με βάση το σκεπτικό των κύκλων αυτών, το υφιστάμενο προσωπικό του ελληνικού πολιτικού συστήματος, και εδώ ανοίγουν εισαγωγικά, δηλαδή σαν κάποιος να τη λέει τη φράση αυτή. Το υφιστάμενο προσωπικό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις βαθιές τομές που απαιτείται, που απαιτούνται προφανώς, εδώ είναι μια συνταξία, προκειμένου η χώρα να αλλάξει σελίδα. Να το ξαναπώ, δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις βαθιές τομές που απαιτούνται προκειμένου η χώρα να αλλάξει σελίδα. Άρα κάποιος εκεί στην Ευρώπη βλέπει τι προσωπικό έχουμε, τι πολιτικό προσωπικό, και κρίνει ότι με αυτούς που έχουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τις βαθιές τομές. Όταν λέμε βαθιές τομές, καταλαβαίνετε, στην τσέπη σας είναι κυρίως, να μην σας πω και στη ζωή σας, προκειμένου να αλλάξει η χώρα σελίδα. Και άρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Η Euractiv, λέει ο συνάδελφος, πληροφορήθηκε ότι το βασικό επιχείρημα των Βρυξελών είναι ο τεράστιος όγκος χρημάτων που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2026, και φοβούνται ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση είναι, εισαγωγικά ξανά, έρμεο ισχυρών πιέσεων και δεσμεύσεων σε μια περίκλειστη ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών. Όπα! Συνεχίζονται τα εισαγωγικά. Λέει ο αξιωματούχος, λέει ο κύκλος απ' έξω. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, αυτή η περίκλειστη ομάδα των Ελλήνων επιχειρηματιών, που δεν αφήνει να ανοίξει η οικονομία σε ευρωπαϊκές και ξένες επενδύσεις. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Για πάμε παρακάτω. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης, ήταν το μόνο που άλλαξε πριν λάβει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, με τη Γερμανία και άλλα κράτη να ζητούν διευκρινήσεις, και αυτό σε εισαγωγικά, από την Αθήνα, σχετικά με την επιλογή των εταιριών που θα επωφεληθούν από τα φτηνά δάνεια. Κοινώς για να σας το κάνω λιανά. Με το Ταμείο Ανάκαμψης που υποτίθεται ότι έρχεται για να κλείσει τις πληγές της πανδημίας. Καμιά τριανταριά δις είναι μόνο για την Ελλάδα μέχρι το 26, να ξέρετε. Πολλά λεφτά. Η Γερμανία και άλλα κράτη ζητούν διευκρινήσεις για να μάθουν ποιες εταιρείες θα επωφεληθούν από αυτά τα φτηνά δάνεια που θα δοθούν. Παρένθεση εδώ, να σας θυμίσω κάτι από τα παλιά. Όταν η Fraport, η αγαπημένη μας, ήρθε να πάρει 14 αεροδρόμια της Ελλάδας, και όταν τα υπέγραψε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και τα έδωσε τελικά ο Τσίπρας όταν ήρθε στην κυβέρνηση, ήταν μνημονιακός όρος. Ναι, είχαμε αυταπάτες, δεν χτυπήσαμε τα νταούλια, μας το επιβάλανε με τον Τσίπρα. Μην μου θυμώνετε τώρα, αλλά ο Τσίπρας τα έδωσε, δεν τα έδωσα εγώ. Λοιπόν, επί Τσίπρα τέλος πάντων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Και ας είχε ξεκινήσει επί Σαμαρά. Η λεπτομεριούλα η μικρή είναι ότι η Fraport, για να πάρει λεφτά να φτιάξει τα αεροδρόμια, δεν τα έβαλε από δικά της, τα πήρε από το δάνειο που μας έδωσαν εμάς. Θυμάστε εκείνο το εμπροστοβαρές πακέτο Juncker, ο Juncker που μας έδινε λεφτά, και μάλιστα εμπροστοβαρός, θα τα δίνανε μπροστά στην αρχή του προγράμματος. Τα δώσανε, αλλά τα δώσανε στη Fraport για να αγοράσει τα αεροδρόμια, να τα αναπτύξει, και με τα λεφτά του δανείου που χρεώνεται η Ελλάδα, ωραίο. Αυτό είναι τώρα που ρωτούν οι γερμανικές εταιρείες. Δεν μου λέτε αυτά τα λεφτά που έρχονται τώρα, ποιος θα τα πάρει? Τα πάρουν ελληνικές επιχείρησεις? Κάνουν τα πάρουν ελληνικές επιχείρησεις. Άρα εμείς θέλουμε να ελέγξουμε τι θα γίνει εδώ, να έχουμε ρόλο και λόγο σε αυτό. Και αν εσείς έχετε καμιά κυβέρνηση που είναι, πώς το λέει εδώ, έρμεο ισχυρών πιέσεων και δεσμεύσεων σε μια περίκλειστη ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, έναν φαύλο κύκλο που δεν αφήνει να ανοίξει η οικονομία σε ευρωπαϊκές και ξένες επενδύσεις, μπορείτε να μην έχετε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα θα μου πεις, εσύ θα υπερασπιστείς τον Μητσοτάκη ή τον Χίψη Μητσοτάκη, τον επόμενο, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη που θέλει να κάνει παιχνίδι με τους δικούς του επενδυτές, ή τι σε κόφτει εσένα άμα θα έρθουν να τα πάρουν οι ξένοι? Κοιτάξτε λιγάκι πώς έρχεται η κόντρα στα συμφέροντά μας. Ξαφνικά έρχεσαι να υπερασπιστείς, ή μάλλον ας μην υπερασπιστώ κανέναν, έρχεσαι να σημειώσεις, αυτό είναι μια καλή λέξη, να σημειώσεις ότι εδώ πέρα γίνεται ένας επιχειρηματικός πόλεμος. Σου λέει, φίλε μου, εσύ επειδή έχεις φίλο τον τάδε εργολάβο, βλέπουν ότι έχουν και έναν υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό που είναι ο γαμπρός του αντιπροέδρου της Τέρνα. Τυχαίο, τυχαίο, δεν βαριέσαι, που η Τέρνα ετοιμάζεται να πάρει και την Αττική Οδό. Θυμάστε που συζητούσαμε για όλο αυτό το παιχνιδάκι που η Τέρνα έχει πάρει, είναι πια ο εθνικός εργολάβος στη θέση του Μπόμπολα που ήταν παλιά. Και έρχεται απ' έξω, στην Τέρνα έχει μπει και η Μαριάννα Λάτσι, πρέπει να σας πω. Και έρχονται και κάτι Ολλανδοί που είναι μες στον Ελάκτορα, θυμάστε που τα λέγαμε αυτά. Και γενικώς το παιχνίδι, εσύ νομίζεις ότι παίζεται στο αν θα ψηφίσω, ρε παιδί, τι να ψηφίσω τώρα, δεξιά ή αριστερά. Να ψηφίσω, ξέρω εγώ, κοινωνικό κράτος ή αυτό. Εδώ οι άνθρωποι έχουν ετοιμάσει το παιχνίδι. Σου λέει, φίλε μου, εδώ θα καθορίσουμε πού θα πάνε τα λεφτά και ποιες εταιρείες θα πάρουν τα λεφτά. Από εκεί θα καθοριστεί τι κυβέρνηση θα έχεις. Και αν η κυβέρνηση που μπορεί να προκύψει, ή εν πάση περιπτώσει, αν δυσκολεύεσαι να προκύψει κυβέρνηση, γιατί μου έχεις κάτι απλές αναλογικές, κάτι τέτοια, μην ανησυχείς, στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οπότε το ακούτε αυτό, το στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, 99% να ξέρετε ότι είμαστε ακριβώς πολύ κοντά στο αδιέξοδο. Όποτε το ακούτε, ειλικρινά, είναι διαπιστωμένο πια. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε πει πρώτος τη φράση αυτή, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όποτε λέγεται η φράση αυτή, είμαστε ακριβώς μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Για πάμε όμως, γιατί έχω να σας διαβάσω πολλά σήμερα και θέλω να σας κρατήσω λίγο το ενδιαφέρον. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ έτσι θελκτικό να κάνω ανάγνωση από ένα κείμενο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται να το δεις αυτό το κείμενο λέξη-λέξη, παιδιά, κόμμα-κόμμα, μη σου πω ακόμα. Κόμμα, όχι, κόμμα από τα σημεία στίξης, όχι τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, υπάρχουν έτοιμα σενάρια απάντησης σε μια πιθανή πολιτική κρίση που θα προκληθεί εάν μπλοκαριστεί η εκταμίευση της επόμενης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε πηγή κοντά στο θέμα. Μάλιστα. Και τι σενάρια είναι αυτά, για να δούμε. Ενισχύεται, λέει, μάλιστα το σενάριο να εφαρμοστούν αυτά τα σενάρια από το σύστημα των επόμενων εκλογών. Με πολύ έντονο το σενάριο μη κυβερνησιμότητας στο πιο κρίσιμο σημείο των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί δηλαδή που θα έρχονται τα λεφτά, εμείς μπορεί να μην έχουμε βγάλει κυβέρνηση. Είναι πράγματα αυτά, παιδιά. Και ποιος θα καθορίσει πού θα πάνε τα λεφτά, άμα δεν έχεις βγάλει την κυβέρνηση. Επικρατεί έντονος προβληματισμός, σε εισαγωγικά ξανά τονίζει η πηγή. Και μετά τα τελευταία εμφανή κρούσματα αδυναμίας βασικών δομών του ελληνικού κρατικού μηχανισμού λόγω της χιονοθύελας. Οπ, τσακ, ήρθε να κουμπώσει και η χιονοθύελα που τα κάνανε χάλια με την Αττική Οδό και με τις ιδιωτικές εταιρείες. Και σου λέει, πάνω που γίνεται τώρα η αναμπουμπούλα, ποιος θα χάρει, ο Λύκος θα χάρει στην αναμπουμπούλα. Και στο πετάει και στα μούτρα, τουλάχιστον η πηγή και ο κύκλος που μιλά στο δημοσίευμα. Μετά έχει ένα μεσότιτλο που λέει «Εκλογές τον Σεπτέμβριο». Για πάμε να δούμε, να ξέρουμε, να μάθουμε απ' έξω πότε θα γίνουν οι εκλογές εδώ. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τα μηνύματα που λαμβάνουν από την Αθήνα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, που μας έρχεται του 22. Με βάση το σενάριο αυτό, που φαίνεται να έχει κλείσει και μέσα στην κυβέρνηση, φαντάζει απίθανο να υπάρξει εκταμίευση της δεύτερης δόσης μέσα στο καλοκαίρι. Σιγά μην τους δώσουν τα λεφτά χωρίς να ξέρουν ποιος θα τα κάνει, ποιος θα τα διαχειριστεί. Όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Μπροστά λοιπόν στο φάσμα ακυβερνησιμότητας, ωραία λέξη αυτή, ακυβερνησιμότητα, δεν την έχω ξαναδεί, και εκκρεμότητας πληρωμής της δεύτερης δόσης του ταμείου, η Κομισιόν, σε συνεννόηση με μεγάλα κράτη όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αλίμονο, θα πιέσουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. Άλλη μια φορά, γιατί εδώ είναι η τελευταία πρόταση και καταλαβαίνετε ότι πρέπει το κλείσιμο να τα πει όλα. Στο φάσμα μπροστά της ακυβερνησιμότητας, η Κομισιόν, σε συνεννόηση με μεγάλα κράτη, θα πιέσει για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. Θα κάνουμε τώρα διάλειμμα και μετά θα σας πω ποιοι είναι οι τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. So if you think you'll hit your ride, better be careful. If you think you can do it, boy, go ahead and try. Bad cat, bad cat, bad cat. It everywhere and far, wherever she goes, boy, she smiles. And I'm not sure if I like that smile. Bad cat, bad cat, bad cat. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen, be my squeeze. Πίσω σελίδες .gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Παρασκευή, τέταρτη μέρα του Φλεβάρη, και στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε και τα μηνύματά σας, που και σήμερα είναι αρκετά. Δεν ξέρω τι θα προλάβω να διαβάσω από αυτά, γιατί όπως βλέπετε έχουμε ανοίξει δουλειές εδώ, ψάχνουμε πρωθυπουργό και τα πράγματα είναι σοβαρά. Και τα πράγματα φαίνεται ότι θα κινηθούν πέρα από την δική μου, τη δική σας και του συστήματος του πολιτικού ακόμα στην Ελλάδα τη θέληση, και θα πάνε με άλλους όρους, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει το δημοσίευμα του Euractiv που σας διάβασα νωρίτερα. Για να σας δώσω έτσι μια εικόνα καλύτερη από το Euractiv, γιατί ξέρω ότι ίσως μια... Εγώ θα ρωτούσα στη θέση σας. Εντάξει, τώρα βγήκε ένας να γράψει, ακόμα και αν είναι αξιόπιστος ανταποκριτής, ακόμα και αν το μέσο... θέλω να μάθω περισσότερα για το μέσο. Ποιος είναι, ποιος το λέει. Καμιά φορά το μέσο είναι αυτό που καθορίζει ποιο είναι το μήνυμα. Λοιπόν, το Euractiv, πρέπει να σας πω ότι έχει βγάλει και άλλες ειδήσεις. Έχει βγάλει, για παράδειγμα, ειδήσεις για την Ελλάδα εννοώ. Έχει κάνει εκείνη την έρευνα που έλεγε ότι μόνο στην Ελλάδα πληρώνουμε το PCR και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης οι νοσούντες με κορονοϊό, οι νοσήσαντες, οι νοσούντες, αυτοί που νοσούν, έχουν δικαίωμα να κάνουν δωρεάν PCR. Στην Ελλάδα είναι 47 ευρώ η διατίμηση του Άδωνη. Δικό τους θέμα, δικό τους ρεπορτάζ ήταν αυτό που το αναπαράξαμε πάρα πολύ εδώ στην χώρα, στο εσωτερικό, στην εσωτερική επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι πολιτικά, εντάξει, τώρα όταν μιλάς για μια Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν χωρά και πολύ η συζήτηση για να είναι αριστερό μέσο. Δεν το λες αριστερό μέσο το Euractiv, πάντως το λες σε κόντρα σίγουρα με την ακροδεξιά. Τα ρεπορτάζ τους, αν δείτε, για τον Όρμπαν, για τη Λεπέν στη Γαλλία, για τον Όρμπαν στην Ουγγαρία, είναι πάρα πολύ επιθετικά ή, εν πάση περιπτώσει, είναι επικριτικά ξεκάθαρα. Γενικώς βγάζουν ειδήσεις. Θέλω με αυτό να σας πω ότι δεν είναι ένα τυχαίο μέσο και ότι δεν είναι κάποιος που έγραψε τώρα κάτι να το πάρει ο αέρας. Ειδικά δε όταν βλέπεις την αντίδραση που δημιούργησε. Και εδώ τώρα θέλω να σας πάω στο ζουμί. Δεν έχω ξεχάσει την υπόσχεσή μου να σας πω ποιος θα είναι τελικά ο πρωθυπουργός. Αυτό δεν σας νοιάζει? Για καθίστε να δούμε. Τα έγραψε λοιπόν αυτά το Euractiv, ο Σαράντης Μιχαλόπουλος. Πήγανε και ρωτήσανε την άλλη μέρα οι δημοσιογράφοι τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του λένε, άκου να δεις εδώ ένα δημοσίευμα, λέει ότι εσείς θα καθορίσετε ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και ότι πιέζετε για τεχνοκρατική λύση κλπ. Και απαντά ο κύριος Ερίκ Μαμέρ, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, την εξής ατάκα. Ανοίγω πάλι εισαγωγικά. Η Κομισιόν δεν θα πέσει τόσο χαμηλά σχολιάζοντας ένα τόσο γελίο και αβάσιμο δημοσίευμα. Ξανά, γελίο και αβάσιμο δημοσίευμα. Αυτό για την ευρωπαϊκή έτσι νομεγκλατούρα και τα σαλόνια τα ευρωπαϊκά. Τώρα να λες τέτοιες κουβέντες για ένα δημοσίευμα είναι βαριές κουβέντες. Που σημαίνει ότι εδώ έχεις μία υπεραντίδραση. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί και στην απάντησή του, στην ανταπάντησή του, το Euractiv. Αφού το είπε γελίο και αβάσιμο το δημοσίευμα, ξαναγράφει μετά ο Σαράντης Μιχαλόπουλος στο Euractiv. Το γελίο δημοσίευμα είναι το καινούριο δημοσίευμα στο Euractiv. 3 Φεβρουαρίου πια, χθεσινό. Το χθεσινό εμπριστικό σχόλιο του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ στο δημοσίευμα της Euractiv περί συζητήσεων για τεχνοκρατική κυβέρνηση στην Ελλάδα γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις. Σε ένα άνευ προηγουμένου σχόλιο για τα δεδομένα της Κομισιόν χαρακτήρισε γελίο το δημοσίευμά μας, αποδεικνύοντας ότι η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήριζε χαζούς τους δημοσιογράφους, άφησε τον αντίκτυπό της και στην Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, το Euractiv ή Euractiv όπως την λένε, δεν μασάει, δεν είναι ένα μέσο που απλά σου μεταφέρει τα δελτία τύπου, δεν είναι Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι, έχει λόγο ύπαρξης και άποψης. Το διαφημίζω τώρα γιατί μου κάνει εντύπωση. Πώς να σας το πω. Και σας είπα και το ξαναλέω. Βάλτε το κάπου εκεί στην άκρη, στα αγαπημένα, ρίχνετε μια ματιά και τι γίνεται, διότι πλέον την ενημέρωση θα τη φτιάχνετε εσείς κομμάτι-κομμάτι, λίγο απ' όλα. Και γράφει σε προσωπικό τόνο ο Μιχαλόπουλος. Στη δεκαετή δημοσιογραφική μου πορεία στα ευρωπαϊκά, μόνο η ακροδεξιά Μαρί Λεπέν με έχει κατηγορήσει για fake news όταν έγραψε στις ευρωεκλογές του 2014 ότι το ακροδεξιό της κόμμα φλέρταρε πολιτικά με τη Χρυσή Αυγή. Σιγά την ανακάλυψη θα μου πεις. Αλλά όταν τα έγραψε τότε εκείνη του έλεγε fake news. Ο ίδιος ο Μαμέρ δημόσια πάντα διέψευδε ειδήσεις που αποκάλυπτε η Euractiv πολύ νωρίς για τα δημοσιογραφικά δεδομένα. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά του, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας. Το ίδιο έκανε όταν αποκαλύψαμε ότι η Κομισιόν είχε στα σκαριά σχέδιο για εισαγωγή της τρίτης δόσης στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID και σχεδόν 10 μέρες μετά η Επιτροπή κατέθεται σχετική πρόταση. Το ίδιο έκανε όταν αποκαλύψαμε ότι η Τσεχία δέχτηκε προσφορές από μεσάζοντες από τη Μέση Ανατολή για εμβόλια κατά του COVID τη στιγμή που η Ευρώπη συγκρουόταν με την Άστρα Ζένακα για την παράδοση των εμβολίων βάσει του συμβολέου. Μας επιβεβαίωσε τόσο η Πράγα όσο και άλλα 4 κράτη-μέλη που δέχτηκαν παρόμοιες προσφορές από πρόθυμους μεσάζοντες. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τα εμβόλια. Θέλω να σου πω, θέλει να σου πει ο Μιχαλόπουλος, φίλε μου Μεμέρ, πώς τον είπαμε, ότι Μαμέρ, ότι εσύ με έχεις ξαναδιαψεύσει στα δημοσιεύματά μου, μόνο που βγήκαν αλήθεια. Μπορεί και τώρα να με διαψεύδεις και ενδεχομένως και αυτό να βγει αληθινό το δημοσίευμα. Σχετικά λοιπόν με το γελίο δημοσίευμα, σε εισαγωγικά το γελίο. Το χθεσινό δημοσίευμα έκανε αναφορά σε κύκλους της Κομισιόν. Σε κανένα σημείο δεν αναφερθήκαμε σε επίσημη θέση της Κομισιόν, ούτε περίμενε κανείς να υποστηρίξει δημοσίως το περιεχόμενο του κειμένου η ίδια η Κομισιόν. Το ερώτημα που τίθεται είναι προς τι τέτοια αναταραχή δεν δικαιολογείται τέτοια προσβλητική απάντηση από τα επίσημα χείλη αξιωματούχου της Κομισιόν. Άλλωστε το θέμα κυκλοφορεί εδώ και καιρό από αρκετά άλλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η υπεραντίδραση στην περίπτωση της Euractiv γεννά ερωτηματικά. Αυτοί που γνωρίζουν πάντως εξέλαβαν πλήρως την ουσία του δημοσιεύματος. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν πολλά και οι εκθέσεις που έρχονται. Δεν αυτοπαρουσιαζόμαστε ως διασώστες της δημοσιογραφίας. Υπάρχουν άπειροι συνάδελφοι στην Ελλάδα που αγωνίζονται καθημερινά όχι μόνο για την παραγωγή ειδήσεων, αλλά και για τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους. Όπα, κάτι ξέρει. Με αξιοπρέπεια λοιπόν και εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε σχετικά με το τι γίνεται στις Βρυξέλλες και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διότι μόνο έτσι θα γεφυρωθεί το χάσμα στις διαφορετικές κοινές γνώμες ανά την Ευρώπη κλπ. κλπ. Relax, Οπότε για να σας κάνω μια σούμα, αν δεν ακούγατε το πρώτο μέρος και ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, έρχεται ένα μέσο ενημέρωσης ευρωπαϊκό με 20ετή παρουσία, δεν είναι ένα site από αυτά που χρηματοδότησε η Λίστα Πέτσα, που είχαν δύο ειδήσεις σαν του Φουρτιώτη και πήραν, ξέρω εγώ, 20 χιλιάρικα. Είναι ένα site που έχει 20-22 χρόνια και λέει ότι κάποιοι μέσα στην Ευρώπη απεργάζονται σενάρια δημιουργίας κυβέρνησης τεχνοκρατών στην Ελλάδα σαν τον Μάριο Ντράγκη στην Ιταλία. Κάνα τραπεζίτη, κάναν παλέμαχο πολιτικό, κανέναν απόμαχο. Εξάλλου έχει ξανασυμβεί και εδώ στην Ελλάδα, έτσι μην, δεν ξέρω, ψηφίσατε εσείς ποτέ Παπαδήμο? Πήγατε ποτέ στις εκλογές να δείτε ψηφοδέλτιο που να λέει Παπαδήμο? Αλλά για περίπου ένα χρόνο είχατε Παπαδήμο πρωθυπουργό. Το δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Απαντά ο εκπρόσωπος, ο Ερίκ Μαμέρ της Κομισιόν, ότι αυτό είναι ένα γελίο δημοσίευμα, γελίο και αβάσιμο δημοσίευμα, και ανταπαντά η Euractiv, κάτσε φίλε μου, θα δούμε. Καταρχάς σχολιάζει τους χαρακτηρισμούς προς τα μέσα ενημέρωσης, προς τους δημοσιογράφους, και κατά δεύτερον του λέει, εντάξει, και άλλη φορά με διέψευδες, ίσως δεν έλεγες ότι είμαι γελίος, αλλά και άλλη φορά με διέψευδες και βγήκα αληθινός. Κάτσε, ο χρόνος θα δείξει. Εγώ έχω αυτές τις πληροφορίες. Για να δούμε. Πάμε τώρα στο εσωτερικό. Άντε και τα γράψαν αυτά. Αυτό είναι πλακώματα που γίνονται στην Ευρώπη. Για έλα τώρα εδώ μέσα να δεις τι γίνεται. Μαύρες πλερέζες, λέει στο Μαξίμου. Και μόνο που δημιουργείται τέτοια συζήτηση, αυτό είναι εις βάρος του αρχηγικού προφίλ και του ενωτικού του προφίλ Μωυσή και Γκόμενου που έχει ο Μητσοτάκης και που είναι ο ανυπέρβλητος και που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα καλύτερο. Εδώ σας θυμίζω, μας τον ζητάνε από το εξωτερικό, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, όταν εσύ μου αρχίζεις να λες τώρα ότι αν αυτός είναι μπλεγμένος με τους δικούς του επιχειρηματίες, δεν θα καταφέρουν να πάρουν λεφτά οι γερμανικές και οι γαλλικές εταιρείες από τα ίδια λεφτά που δίνει η Ευρώπη. Δηλαδή θα τα δώσει στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει το ό,τι έργο γίνει να είναι από γερμανικά χέρια. Και για ποιον τα λένε αυτά? Για τον Μητσοτάκη, που σας θυμίζω ότι που να πάρει ευχή και ένα παρελθόν με μίζες, με, όχι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία συνολικά, κάτι Χριστοφοράκους, κάτι τέτοια, δεν μπορεί να μην τα έχει πάρει το αυτί σας. Δηλαδή θέλω να πω, είναι και άνθρωπος που θα μπορούσες να ανοίξεις ένα διάβλο. Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά όμως να βγει πρωθυπουργός, α, τότε έχουμε άλλη λύση. Αυτό λέει το δημοσίευμα. Αυτή την κουβέντα κάνουν και από την άλλη πλευρά. Ανδρουλάκης Τσίπρας, που προφανώς τους προβληματίζει το δημοσίευμα αυτό και που προφανώς όλοι βλέπουν ότι οι πρώτες εκλογές σίγουρα όχι, οι δεύτερες μάλλον όχι, άντε και να πάμε σε τρίτες εκλογές για να βγάλουμε πρωθυπουργό, κανένα δίμηνο θα ψηφίζουμε, σας τα έχω πει. Εάν τέλος πάντων εκεί πάνω ακριβώς είναι να έρθουν τα λεφτά, που παίζει ρόλο ποιες εταιρείες θα τα διαχειριστούν, εσείς εδώ δεν βγάζετε κυβέρνηση. Έχουμε άλλο τρόπο. Αυτό λέει. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε έναν πρωθυπουργό, να τον φυτέψουμε εκεί πάνω, να δούμε, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ο Μητσοτάκης λέει: δεν θα τολμήσει να πάει σε τρίτες εκλογές, διότι θα βλέπει την πίεση αυτή, θα βλέπει πίεση και από τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως θα αναγκαστεί όπως να συνηγορήσει, να συμφωνήσει σε μια κυβέρνηση, έστω και αν δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος να είναι, παιδιά? Αρχίζουν τώρα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα δύο που, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι τρία αυτά που παίζουν. Κάπου και αυτά θα τα πήρε το αυτί σας. Όνομα πρώτο. Τα λέω με σειρά, από το πιο απίθανο προς το πιο πιθανό. Όνομα πρώτο, Μαργαρίτης Σχοινάς, είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ο επίτροπός μας, σας θυμίζω, και επίσης ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, είναι Έλληνας, γιατί Έλληνα θα βάλουμε, άμα φτάσουμε να μην βάζουμε και Έλληνα, μην κοιτάτε που φέραμε Κύπριο, εντάξει και οι Κύπροι δικοί μας είναι, για την πολιτική προστασία και μας τα έκανε σαν τα μούτρα του, χαλούμι. Εν πάση περιπτώσει, από τους Έλληνες που έχουν έτσι μια διεθνή καριέρα. Όχι, ο Τσιτσιπάς δεν παίζει, ούτε ο Αντετοκούμπο. Άσε που μπορεί να ήταν και καλύτερη. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι αυτός που μας περισσεύει. Δεύτερος, ο κλασικά εν αναμονή, αν τον χρειαστεί η πατρίδα να προσφέρει, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, έχει υπάρξει και υπουργός οικονομικών, σας θυμίζω, δεν έχει κρύψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, είναι ακριβώς τα ΜΑΜ, είναι ο αντίστοιχος Ντράγκη, έτσι, και έχει και πολύ καλή σχέση με τον Μάριο, αυτό τον Μάριο, τον Ντράγκη, και θέλει, δεν το κρύβει, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένει και αυτός. Σας θυμίζω ότι δεν άλλαξε, είναι ξανά επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, και εν πάση περιπτώσει είναι η εφεδρία μας αν τυχόν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ο τρίτος, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος. Καταρχάς να σας πω τι είναι αυτό που σε κοιτάζει από τη γωνία, ένα στρογγυλό πράγμα μεγάλο σε κοιτάζει από τη γωνία και σου φωνάζει απολύτως. Τι είναι αυτό? Απομακρύνεται τα παιδιά από την συσκευή, είτε είναι ραδιόφωνο είτε είναι κινητό, δεν ξέρω τι έχετε, απομακρύνεται τα, όχι, το λέω σοβαρά τώρα. Το επόμενο 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα θα σας θυμίσει, θα σας ξυπνήσει μνήμες νοσταλγίας. Θα βάλει ξανά την ζωή σας σε έναν άλλο δρόμο, νομίζω. Και θα σας δώσει μια προοπτική, ρε παιδί μου, γιατί βλέπετε ότι πηγαίνουμε να φτάσουμε σε ένα διέξοδο. Αυτό το 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα νομίζω ότι θα σας δώσει, θα ανοίξει ένα δρόμο μπροστά, μια προοπτική, βρε παιδί μου, κάτι. Είναι δυνατόν να έρχεστε και να μου λέτε ότι εμείς, δηλαδή δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι? Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Σας να ρωτώ, μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μου πείτε. Μάθετε. Μα να σας μου πείτε. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χειδαιότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χειδαιότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χειδαιότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Και την σας. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Κύριε, απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική? Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Κύριε Πρόεδρε, αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Εμείς έχουμε χάσει τις δουλειές. Όπως είδατε, ήταν hot stuff η φάση. Δεν ξέρω αν τα έχετε ξεχάσει αυτά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παιδιά, έχει αφήσει δουλειές ο άνθρωπος. Έχει αφήσει δουλειές, είχε αφήσει τότε δουλειές για να μας κυβερνήσει. Δουλειές, οικογένειες έχει αφήσει. Νομίζετε ότι θα μας κρατάνε με κάτι χαρτιά της Siemens? Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Έχουμε αφήσει δουλειές για να έρθουμε να σας κυβερνήσουμε, του έλεγε του ανθρώπου. Ένας πολίτης ήταν που τον ρωτούσε στον ενικό του Χατζη Νικολάου. Απολύτως. Απολύτως και με φωνή, όχι αστεία. Παίζει, εν πάση περιπτώσει, το όνομά του παίζει. Παίζει δυνατά. Και δεν το κρύβει. Δεν το κρύβει ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Πάντα είχε εξάλλου. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει και ένα ρόλο, ο οποίος βλέπετε. Πριν από λίγο καιρό σας έλεγα, ξαφνικά ξύπνησε ο Βενιζέλος ένα ωραίο πρωί και είπε ότι, ρε παιδιά, κάτι γίνεται εδώ με τους τόσους εκατοντάδες κάθε μέρα, κάθε μήνα θανάτους, χιλιάδες θανάτους κάθε μήνα, και κάπου πήρε χαμπάρι και αυτός ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με την πανδημία, και έβαλε ένα ζήτημα μέσω της του καινούριου think tank που έχει φτιάξει, που λέγεται Κύκλος, το Think Tank, Σας θυμίζω ότι σε κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφερόταν και το δημοσίευμα. Δεν λέω ότι, δεν είναι ότι είναι ο ίδιος κύκλος, αλλά γενικώς πολύ με κύκλους παίζουμε και το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει. Και το πράγμα αρχίζει να δείχνει προς μια κατεύθυνση. Ο Βενιζέλος περίμενε να τον προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Ο Μητσοτάκης. Δεν του βγήκε αυτό το σενάριο. Αλλά ενδεχομένως να περιμένει στη γωνία. Ακούει τα σενάρια αυτά. Έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις, αν διαβάσετε τα ρεπορτάζ, έχει πολύ καλές σχέσεις με επιχειρηματικούς κύκλους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και σας θυμίζω ότι και το δημοσίευμα έλεγε ότι οι κύκλοι που ζορίζουν τα πράγματα και που πάνε για τεχνοκρατική λύση στην Ελλάδα, κυρίως για τις επιχειρήσεις νοιάζονται, για το πώς θα μοιραστούν τα λεφτά, τα χρήματα. Οπότε, μάλλον είναι και ο πιο ιδανικός. Έχει και μία παρακαταθήκη από την πολιτική του καριέρα, δεν είναι και λίγο, για τι να πρωτοθυμηθείς. Καλά, πέρα από το απολύτως. Τι να πρωτοθυμηθείς τώρα, να πρωτοθυμηθείς τα στικάκια με τη λίστα Λαγκάρτ που μένανε στο σπίτι, τον άλλο τον υπουργό που τα έπαιρνε και τα μου τα γράφει, ο Χρήστος. Χρήστος, τον αφήνω στα δικά σου τα σχόλια, περιμένω. Μου τα έχεις γράψει ήδη δηλαδή, πρέπει να ψάξω να δω λίγο τα παλιότερα. Τον Παπακοσταντίνου που έβγαζε τις ξεδέρφες από τα στικάκια από μέσα, από τη λίστα Λαγκάρτ. Τι να πρωτοθυμηθείς, τα υποβρύχια που γέρνανε. Τον ένφι, το πώς το λέγαμε, το ετιδέ, το θυμάστε το ετιδέ. Τώρα βγαίνει ο Μητσοτάκης να μας το μειώσει, λέει, κατά 13%. Αυτό υποτίθεται ότι θα το καταργούσαμε. Αυτό υποτίθεται ότι θα το καταργούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη, τι όχι. Αυτό δεν κάναμε κάτι μαζόξης, έτσι, αντίδραση να μην πληρώσει κανείς έμφυα. Τα θυμάστε αυτά εκεί το 12-13 πρέπει να ήταν, 14. Και μετά ήρθε ο Αλέξης και δεν καταργήθηκε ο έμφυα, αλλά ο έμφυα είναι το αποτέλεσμα, είναι ό,τι μας έμεινε από το ετιδέ. Τι λέξη σας λέω τώρα παλιές και με εσάνς Βενιζέλου από κάτω. Σας έχω πάει σήμερα που σας έχω... και τι να δείτε τι καλύτερο μας έρχεται, παιδιά, στο μέλλον. Λοιπόν, το χαράτσιντε, το χαράτσι στο λογαριασμό της ΔΕΗ που ακόμα τον πληρώνεις. Μήπως σου έρχεται και τώρα φουσκωμένο. Μήπως έφυγε το χαράτσι, έμεινε το φούσκωμα. Έφυγε το χαράτσι από το λογαριασμό και σου έρχεται ως ένφια. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Είναι δεδομένη η αδυναμία εκλογής κυβέρνησης με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Ήδη όλοι συζητούν για τις δεύτερες, ίσως και για τις τρίτες εκλογές και έρχεται και η κουβέντα αυτή από τα Βρυξέλλας που βάζει άλλους όρους και άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή, μην θεωρήσετε ότι επειδή θα πάτε κάποια στιγμή μία, δύο, τρεις φορές στις κάλπες να ψηφίσετε, ότι τελικά αυτός που θα σας κυβερνήσει θα είναι αυτό που θα έχετε ψηφίσει ή που θα έχει ψηφίσει γενικά, έστω και κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να είναι κάποιος που δεν μην είναι, ρε παιδί μου, να μην το είδατε το ονοματάκι του πουθενά στα ψηφοδέλτια. Συμβαίνει καμιά φορά, τι να κάνεις, είπαμε, στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, έχω 1,5 λεπτό, έχω αδικήσει τα μηνύματα σας σήμερα, αλλά με έχει συνεπάρει ο ηρμός της σκέψης για τον Βενιζέλο. Επιτέλους, ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα γίνει πρωθυπουργός, παιδιά, και να μου το θυμηθείτε. Ο φίλος ο Χρήστος, οι οπαδοί σε όλες τις ομάδες σας κοιτάξουν πρώτα να καθαρίσουν από τις τάξεις τους τους φασίστες και νεοναζί και μετά συζητάμε, και δικαιώνεται πλήρως ο Χρήστος, γιατί οι εξελίξεις για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση και συνδέουν και με τα περιστατικά στον Εύωσμο και με τις επιθέσεις. Όλη αυτή η μαυρίλα, η ακροδεξιά στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει πολύ χοντρό θέμα, προφανώς. Συνήθως η αγκαλιά του οπαδικού κινήματος είναι ανοιχτή για αυτούς, μου γράφει ο Χρήστος. Ας καταφέρουν πρώτα να αποδεχτούν τον αγώνα της ομάδας τους ως παιχνίδι που παίζει και κάποιος άλλος που λέγεται αντίπαλος. Ασφαλώς το θέμα είναι πολύπλοκο και δεν αφορά μόνο τα στενά όρια του ποδοσφαίρου και του οπαδισμού. Καμία δακρύβρεχτη ανακοίνωση και καμιά ομάδα θρησκεία δεν πρόκειται να φέρει πίσω τα παιδιά αυτά που έχουν φύγει άδικα. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει: είμαι από τους τακτικούς ακροατές. Αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας με αφορμή την αναφορά στη Θάτσερ και το ποδόσφαιρο. Υπάρχει, λέει, η τάση να δημιουργούνται διάφοροι μύθοι για τέτοια αντιπαθή καθεστώτα, ώστε να, με το πέρασμα του χρόνου να δείχνουν πιο ελκυστικά. Έχω πάρει και αρκετά μηνύματα για τον Σαρτζετάκη, τον πρώην πρόεδρο που πέθανε, και για την πορεία του και για το θέμα βεβαίως του Γρηγόρη Λαμπράκη και για την δική του αγιοποίηση. Βάλτε μαζί Θάτσερ και Σαρτζετάκη, τα αφήνω να σας τα πω πιο αναλυτικά από εβδομάδα. Δεν πρόλαβα σήμερα, με συνεπήρε ο Βενιζέλος, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère des taxis pour